ilahi yow sama borom wa sayyidi yow mi nga xamne yow sama sang wa bil malaa'il a'la ma ngi lay ñaan ci barki malaa'il a'la moy assemblée wu malaaka yu tawé ikifan yalla nga wuñu kulluhum matin jepp ngaxara guñu mëna nek actif ilahi yow yow sama borom ya mawlaa yow sama kilifa bi nga xamne mo ya mengo sama ndir bil ardi ma ngi lay ñaan ci barke defar gi nga defar talal suuf mu teewa mu teewa mab wa sama yow mi nga xamne yow ya talal char asaman mu teewa daanu suñu kaw wa ma hawata yow ak lepp lo xamantene lambo nañ ko ci ay secret faltasina yalla ma ngi lay ñaan ci barki sa tour yoy faltasina yalla nga safaral kullu illati jepp febar lakal khalqu ñen la mindeef ci yow yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yow rek yow ya mom mindeef ci ya mawla yow suñu borom yow mi nga xamne yaay kilifa bi wal amru digel gi kulluhu lepp ala lahu alkhalqu wal amru tabarakallahu ahsanu rabbul alamin ahsanu khaliqin rabbul alamin ahsanu khaliqin okay way lolu ay alquran mom la reprendre ci ah al khalq wal amr al khalq moy alamul khalq moy minde fi ñi mëna gis alamul amr moy li nga xamantene ci ndigal la koy joxe manam ñooñu dañoo bokku ci mom lay wax naan kulir ruh min amri rabbi parce que ñu bëre dañu defé na al qur'an bobu tontuul question bi al qur'an dañé yas'alunaka 'anir ruh dañ lay laacc ci mbiru ruh kul waxal ar ruh ruh min amri rabbi ci alamul amr la bokku parce que alamul amru lepp lu ci bok xeybu lay doon comme malaaka yi nga xamantene ñoom kenn du jur kenn yalla mo lay wax rek nekkal ñu nek niki nonu ruh dafa bok ci monde bobu la bok ñi nga xamantene ruh du jurante biñu jurante du def dara ruh yalla moko mom mu nek mu bok ci monde bobu motax ruh ak malaaka dañoo sel jëmu nit ki mom mo bok ci affaire fu fi mais ruh mom ta kaw la bok bokul fi deng motax mu ne ko nak ñaar yoy yep ya ko mom li yu baati ngay zahiri xeybak shahada la da xam roko yalla xalko yalla mawlaa wal amru kulluhu wala takilan naf yalla bul weer bul amri sama mbir li xey rek ci keneen ku dul yow dukhrati yow mi nga xamne yaa sama dugeuntef manam moy lima am diko tey diko presenter diko ñongal taxe ba du rut yow mom yalla bul deeng sama mbir kenn yow ndax yow rek la am te dila preserver bëgg la preserver wa mashariba ahli hadratayn mashariba nanu wayu ahli al-hadrayn tayni wa ñooñu ñaari hadraya moy hadratul uluhiyya ak hadratul nabawiyya manam hadra yalla ak hadra yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadra yalla nak buñ ko waxe djublu wuñ ci place bo xamanteni ay nit dañ say dajé di tok di waxtana fay def yef dede limi tekki rek moy nit ki le fait que muy taxaw di concentré wu tout temps ci kanamu borom sallallahu alayhi wasallam téwal xolam né borom mu ngi koy tim ja sallo mom ba paré mom moko mom jamm la mu nekk ku toroxlu ci kanamam lolu moy xadar yalla ba comme ni nga xamni non la ko imam as-salami radiyallahu ta'ala anhu nekk na jëlé ko ci serignam yi rawati na sayyidu ali akhawa rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mune hadara yalla ba setan manam nek fa ñak fa ne da fay melni julli rek julli da nga ne ci bir ba nga nek ko ci biti moy mu noné ma ngi ci bir nekuma ci hadara yalla ci tam non la dal moma bo xamanteni ya nga ci soor dañ ci ne mbaga ban ci nek rek manam moma bo toge di xalaat concentré wu ya nga ci kanam bon sax na yow jam rek nga bu torox bu soufi ci kanam ya nga ci hadara yalla ba bo joge ci état bobu nek to ci hadara ba wa wala té nak néna sétana da taxaw ci buntu hadara bay xaarna ku génn rek mu jëm la rek téer yalla nañu yalla sama wa nafa nit ñey duggé ko génn na day proportionnel selon sen ngëm fu mu toll sen rayana sen téw sen bayyi xel ak sen manam ni ñu yaré sen bop ak ni ñu leen yaré ya motax ma ñu ngi lay ñaan yalla ci hadara ñaar yoy yalla ak yentou sallallahu alayhi wasallam li tax ci na ngim ñu mandal ñu ak azil yalla nga dakk yalla nga denel bi hijabil qalbi ci kirayu xol ma kulli qaswati andak yalla nga denel kiray yi nek suñu xol ma kulli qaswati andak lepp lo xamantene dafa wowal xol day wow ci xol day tax xol wow ak lepp lu wow xol bu wow rek yalla nga dindiko ci ñun manam moy bu xol bu kiray yoyé deñu nit ki du ñam ci hadara yoyé lool la lay dindi fof walakin nani waye nak man yalla arju dama yaakar talasi ak jappandal ak dabatal rabbina bu tukke suñu bo subhanahu wa ta'ala wa illa ludul lol rek fa habni joxna ma halika ak alkande ayyuhul katim jep alkande bu fekente na yalla yow de dabatal nonona ah way dafa top duma top ah duma top waaw legi mu ne mu joge ci lol mu ne mada weyna okay wala mada weena ad dahr jamono ja wal ayyam ak fan ya wal zambu te kat bakkar mum hasilum ni ngi am rek man ma ngi ni samay fanangi yok jamono ja ngi yok samay bakkar yi yok wa saha te khatuna wa saha te yukuna ghurabul bayni baxoñu de birga ci wex mu'allima bi adi xamal ma rahlati sama la khas dum allah sal wa manam baxoñ moy pitu la bo xamantene de nga ci kaw fi day ñuul kuk ci kaw mais ci kanam ji ni day wax sal sal sal fek mi ngi seug ni nak day ñuul rek yow legui do gis mukk wex wex waye bis bu ne feur naw ni rek nga gis wex wex ay bis lepp wex mu ne nak bi jaw lay tek nak ki nak bi jaw bi la doon bind manam ke ni kaw gi ko dafa ñuulon mu ne nak legui bi jaw bi naw manam baxon ba naw na moy bi jaw ya feñ na legui nak mu ne nak motax mu ne wa saha yufuna wa saha khatima qurabul bayni baxon bi bir bi ci wex mu alama de aji xamal ma rihlati sama lahat jum alakhira mada ma ngay wey rek ad dahru jamono wal ayyamu tibtikat wal jismu te sama jëm ji kat aadu mi ngi nek ad jamu ci wallahi kenen kudul yalla sama jëm ja ngay jamu kenen kudul yalla war rahman te kat bur yalla fek kat khaliqu jissati do ci aji dimbi sama jëm yalla momu bindu ba fara man may jamu kenen wa mo xam bané ko baxan la mo xam lu mu doon wa ñoo xam ne buñ ma digalé lu yalla digle ma bañ ma top len li manam dañ may diggal li yalla xere ma top len ba ñu xere ma li yalla diggal ma top len batay sa lool lolu ma ngi jamu kena madam ni wi ad dahru jamono wal ayyamu ak tani wal qalbu te kat xol bi tax nak moy sama xol shakirun mi ngi aji geureum ci waxu kudul yalla te kat mom la wono geureum ndax la wo minhu ci mom kesse la jugge lay tukke ad dahru diw jamono jalbu ma aishati li bijj sama dund li tax mu meuna dund circonstances yi meuna dajalo pour dund bi meuna am ci mom la joge mais man moy sa ante ni sante ke nanda yeyo ma ngi geureum ni mo defa te di fatte yalla moy fat buma defa ma da mi ngi rew ad dahru jamono ji wal ayyamu aqani wa dhambu te bakkar kat khasum mi ngi wey di am rek ala annani te kat tax nak man mi kat mamluku nafsi dama nek ko xamne dañu ma mom te kima mom moy nafsi sama bakkan wa shahwati ak samay banex man dal samay banex ak samay bakkan dal ñoma mom legi ala wawe ala damani ala yeguluma yegal la umra wala wiina dumoyu la umra ay dundu go xamantena mustata'un mune futa nekati ruju'uhu ak delu fim fa araba ma asaitu sa'ata ghirati fa araba motax dawna ma asaitu li nga xamantena mom la rombon sa'at ghirati jamono yi nga xamantene mom la wor munatu mako dabat suñu toll laqad daa laqad deug giñ na ne daa sanko na way umrun han umrun ak fan ak dundu go xamantene han sa'atun ben waxtu ci dundu go minhu ci mom tustara def nako jaaye bi mi istama ci lo xamne dafa fess ataman ci alal wal ard ak suuf ayyata dayati jepp sankute manam mom neena dundum gi fim tol amna ci ben periode bu ndaw ay tiers yo xamantene donte ay tiers la fa neena retinako te ben tiers bobu mu dundu tay asaman ak suuf buñ ko fessalon ci ay alal or munte jëmmi seconde yoyu mu fex ci dundum muna wayo nak walakinni wayo man nak arju ma ngi yaaka talafiya mu dabatal ma rabbina talafiya mu dabatal rabbiya na bu tukke sun borom wa illa ndere lolou bu amul rek wa xamni jox na ma halikan ak alkane han dikke na ma ak alkane ay yahul ko tin jep alkane ala damani ala wawe himmati sama yitte fajal yalla nga def ko ilahi yow sama borom aliyatan mu nek aji kawé li an hirtu bu ko defé mu mujjé don khurran ak gor go xamantene khalisan day set wetch kullu wujhati ci jekk gu wet manam damay am luñuy wax liberté wa motax señ deug na señ Abdou Aziz Al Amin mu ne señ Ahmed Cissé Pir neena ko tok la ba Seydou Hadji Malik radiyallahu anhu tok neena ben am silmaha bu ñew di way bay way way wi mune yende ngeen la ngeen xam ban yitte sama xam ngeen ban yitte lay wax ak ban lu tuddi liberté manam moy ma deñ ci mbolé nit ki fek nekul ko xamantene banexu bakkanam nit ni amul kenn ko am pouvoir ci kawam de telle sorte que li yalla bëgg rek lay def limu téré duko def lolu amagul yitte du amagul liberté man nak liberté bobu motax mo wax sen liberté yi taxul mo wax fa ya rabbi yo sama borom imma kuntu ndem nekuma dal khayraka arteji bi khayraka kenen ko dul yo arteji diko yaqar fama baluna ay way lan moy sama mbir xamna man tax de yaqaruma kenen ko dul yo waye fama baluna way ay lan moy sama mbir yawmal jazaa'i bisuk fayga wahilati ak sama taxe awmu ko ala damani khaba tasna yaqar amali sama yaqar yama amul yep yaquna li ghayrika bu fekente ne dafa jomon ci kenen ko dul yo rabbana yo sunu borom kaman ghalaqat kam ni nga xamne kama kem ni nga xamantene ghalaqat in ghalaqat tajuna tariqati sama yon illa ilayka dudul jom ci yow yenen yon yep tajuna bam def tap yon wi jom ci yow sama yaakar yep tax len bam def dow la mala yaakar wa wa maliyati neluma rabbi yo sama borom an qadaika walli sax dogal ma'dalul luma ci manam luma meuna deggele ak lol lo xamanteni mën na tax ba sax dogal nga dogal sa atté nga atté bu dal sama kaw lolou awmako fahabni kon nak yalla nga jox ma yalla nga may ma an arda ci moy geureum bi murul qabiyati ci wex tangat dogal ak atté ngi atté Allahu akbar bi moy warabbini bil qada rabbi musabbirni ala jalaika ya rahman ya allah wahab li te yalla nga jox ma fil amri ci digal di ngay digla ak sabat ak sax wa azimatan te yalla nga may ma ak dogu ala rusbi ci njub moy ya ñaan yonent bi façon arqa sabata fil amri wa azimata amri wal ghanimati kullu jir wal fawda fil janna na jatna na legi habli yalla nga may ma ashukra ma dila geureum min kullu ni'mati ci bepp teewal ndax xamna na teewal bu nek amna la ci ngeureum bu meuti wara ngeureum bu special wala nak wa as'aluka yalla ma ngi lay ñaan ak taqwa ragal yalla wa husna ibadatin asrafa taluk jamu yalla wa nayla marami ak amuk sama takute ya ilahi ya sama borom bu bugeti ak sama njombar talu mbir yi ne yitt wa as'aluka yo as'alu ma ngi ñaan rabbi sama borom allah mi yalla min khayri kulli ma fi depp yu bo xam lo xamantene bi nek na mom yalla ci lola alimun di aji xam xaw fi ki nga xamne moy ki may xettali may ma di ki nga xamantene moy sama ndeger lay moy sama keno wa nusrati moy ki may dimbali a'udhu ma ngi sakko muslimika ci yow yalla at taqwa ci mbewte wa min sharri ak bepp lor lo xamanteni kulli ma tukki na ci imam bepp lor bu tukki ci kulli ma lepp lo xamanteni alim tabi yow xam nga ko ya rabbi yow sama borom jabira kasrati yow mi nga xamne yow yaay deñ sama dam dam wa astaghfiru ma ngi sakko jeegal al ghaffara aji jeegala kon gi yalla nga xamne dafa bari ni muy jeegal te bari lu muy jeegal min sharri ci bakar ci mbon mbon kulli ma lepp lo xamanteni bi ji alimun bi ji nek na ci mu lolu alimun de ko aji xam ya aliman yow mi nga ne ya aji xam kul la xub ak sama lepp lo xamanteni mang koy neub lumay denc rek diko neub rek ni xam nga ko fay naka yow borom subhanahu wa ta'ala antal yow yaay al alim ki nga xamne yow ya xam al ghaib kumpa kullihi lepp lu kumpo yalla rek ko xam mais len ci kumpo yi yalla mën nako xamal len ci jaamam yi saaltuka ma ngi lay ñaan am nan ab koorute moy sécurité ya nafiri yow mi nga xamanteni yow yaay aji dimbali sama wa izzati yow mi nga xamne yow yaay sama teranga ala wa we damani hakuna doyna ñu sekk allah bur yalla al jalil ki nga xamne moy ci mag ci dalalatan magay gi nga xamne upp na salu minde fi fa ni'ma aka ba fa ni'ma eskay al wakil wiru way allah ku mom allah moy yalla nawir yalla ma ngi lay ñaan nawir yalla nga leral basirati sama gi ko a'udhu ma ngi lay muslu bi rabb ma a'udhu ma ngi muslu bi rabbi ci sama borom al hadi aji jimbeli min jawri ci jengu ja'irin aji jengi wa min makri ak ci pexek adim aji nono bi ko xamne makirin aji teureli pexala ay makra ci jep pex bu meuna teural wa zulmin ma ngi lay muslu tam ci tonu li zallam ni la toña kon ya wa tahrin ak jabaru li sahin aji jabar bi wa baghin ak bewte ak li bax ni ku bewke ya ilahi yow sama borom wa uddati yow mi nga xamanteni yow yaay sama deugur way kazaniki nonu hasadul fasad iñanu aji ñaan aji ñaan gadur worok li gadir ñel kep ko xamne aji workat la wakaydun ak pexé li kul ñel kep alkaidin way pexé kat bi fim ko ti di pexé ci sama alkande ñep ko xamne da bëgg sama alkande def diko pexé yalla nga mutul ma ci taxam kazaka niki nonu ilahal alamin yow mi nga xamne yow yaay buru mi ngey fi hadwa watul mang lay mus manam mang lay mus ci nono li kul aduwin gep non wayabtahi ak kep ko xamne tane day sakku ak dehra diru jamo sawla ci sama songuma dima songo ak jote ci man wa ta'nun ak jam li ta'anin ñel aji jam ji wa qadhum ak yaq li qadhum ñel aji yaq ji wa min hiyal ak ay pexe al muhtala aji teerul pexe min ay xilati ci bepp kasse bu meuna teerul sama tatu sama tax ndokluk samatan ak ndokluk bi wa wa kashun moy ko xamantene buma ci day gis lu bon ci man rek mu nan ñew baxna ci mom yete wa wa kashun ak aji ko ciel mi ka ci ñeel aji ko ciel gi ilahi yow sama borom kina yalla nga mësul ni fi dehr ci diru jamono ful la balli jekki depp bala depp musiba asulu ma ngay songu bi ka ci jaare ko ci yow nak al ada depp non yep songé na la ko kaza ni ci non qurana una sulu ma ci wa iyyaka yalla yow dongu arju la yakar min wala iti mengo mbir al ahbati soppi ñepp ma nek seen ay alliés soppi wa nga xamne dañuy deg alaji mali rek motax ñu bëgg ma wa yalla ñooñu nak seen mbir tamit denk na la ko yow min qurabaa'i yalla ak samay jege ñaalo ya ilahi yow sama borom wa sayyidi yow sama sang laka ñel na la yow dongu alhamdu cyant gi jepp cyant mimma ci lepp lo xamne lay sax nekut tokfi diko pek diko teunk ko drati sama katan munuma taxaw di nan la liye tax malay santakan dedet lolou sama katan manuko wala abdahu te duko lim wala abdahu te du lim adun ak lim awaida fadla ci sey limi ngeneel manam nombre ngeneel ya nga amé yow ko kenn munuko lim amul ben nombre bu ko meuna definir mo ngok da al amsa ko ngeneel yoy al amimi adi matalay wa min awarifi ak fiñi jaare ba man amé ar risk xewul sutrati yow mi nga xamné yow ya ci ni sutrat wa alwanima ak xéti meloy ma lepp lo xamantene aw lay tani mengelemako rabbana yow suñu borom bi ci lola minar risk ci ay xewal wal ikram ak teranga wa fi rahmati yow mi nga xamantene yow ya ki aji ya ci jermale ilahi yow sama borom la rabbun amul ben bur ci wa ka budul yow fa yutaja bo xamne def nako yaqat fa innaka laka yow dal bur yalla fasil hamd ya ci nga xamantene yow ya matale xewal sante yow ya ci nga xamantene yow ya ku cant gi ngay cant andal kullul khalq indal khaliqati fof jamu jam yep di fof mindeef yep wa ante tay sama borom ilahi yow ya sama borom basitu yadi yow ya ki talali loxo finna da ci kep kula wo wa khairu mudadil ya ne ko ku ñu xëccontel nan di maam ñu koy contrarier ya ilahi yow sama borom bi xismati ci bepp atti bu mëna teural amul kenn kuy taxaw nan day contrarier trop contrarier yalla ba par tamit lepp lu muy def day nek ci fexex bu muy daw bu muy defal wasil amri ak ci digal bi wasultani ak kristef bi war mulki ak nguur gi yi yep la munafiqun amul kenn kuy xecco mom la ka ñel yow bu sa borom amul kenn ku ci xecco yow maulana yow mi ci ni kilifa bi meego suñu mbir fa yaskir wa yalla nga yombal bi mu ñetti samay bëgg samay nam fama laka amul ñeelu la maulana yow suñu borom ilahi yow sa maulana yow suñu kilifa bi meego suñu mbir ilahi yow sa borom musharikun amulo kulay bokale te kat rubu biyatan da nga yelo ñu jaamu la yow dong rabbi yow sama borom riyasi yow sama aji xettal wo am bekk yow mi nga xamanteni yaa sama kela poto bi may tey wa fil khalqi ci biir minde fi nak ya mawla yow sama borom ghayra mudahamin do ku ñuy rek dool di xecco yow dara li annaka ndax kat yow borom bi fil ibda'i ci sot gi créer nit ñi sans ben exemple avant créer aduna bi yépp té amul won dara ben photo bu ñuy xol ben plan avant da nga nek ko xamné mo fu da nga melo wo wax da ci di kenn rek nga ci loolu tax amu koy ko dara wa ante tayaw min al akhlaq hein ci bir minde ci tam ci mbiru minde ci tam liku ya mom mata sha lula sop wala yam liku ne te ñom minde ci kat duñu mom min ka ci yow ghayra masih ak luddul sa sobar li nga bëgg rek lañu am ci yow te yow nak lo bëgg ci ñom mu am ilahi yow sama borom di nak legi mi ngi dugg ci 3ème étape bi di qutbil arifina ma ngi lay ñaan ci ci sangu ñu way xam yalla nga imamina fi ñu jitt ci imam raja yi sama yaakar waxaw ci sama xettali kat wasilati di ci sama jotali ko walil ilahi jom ci yalla jom ci bour bi ko koy kan kitami moy ki nga xamne moy aji tej nizamin note lim wilayati ñeel wilaya jumlatan lepp bi ci barke nak arteji la yaakar al ghufran ngeegal min kulli zallati ci jep ritrit bi ci barkem mom dongo nak la wax arte ji ci la yakkat fathal maghaliq teju manam ubbi yi teju kulli ha lepp wiqayatuna moy ki nga xamne moy ki fek sunu kon la ak tidiane cheikh na tidiane manam nga ca gand ga ci dekk Allah boba min kulli shiddati ci jep tartar ci mom la yakkar yalla tidji buntu yi teju won mom mi fek umayam aji fek sunu wakam aka barina way astati limay jambat min dal ilahi fa bur bi ziyaratan bi ziyara zawayahu zawyam ya du zawyam bi zawyam ya bepp zawiyo rek jarna ziyara lakinna way nak al aynana godba al aynana bunga bi qabdati min ci sama loxo fi ma tok rek lay tok di ñaan makk cheikh tidiane radhiyallahu dani kep ku ko bëgg ziyara bo teolo rek ñaan concentré wu ko rek xamal lu yang koy ziyara wa amna nak ay ñaan special bo demé ci mustahdar saada yoy ñu ci amna ci ak yu mel non ak bo jangé fatiha ay def témir salat fatiha yéna ko yoll du ziaré ngako ak yenen ak yenen wa waye una bi ma ngay woté wa hal yuddi ndax dana tabé ndax dana am jariñ an nida woté bo xo xamé ken akal jawa borom ñakare la hal dahru ndax diru jamono yox ni dana ma jox muradi sumu nam nam warax ba ci ak sama xémenti li nga xamni mom lay xénnam wa ma jiltu te musuma deñ arjuha diko yaakaat minallah ci yalla wahdahu mum kenn nak wa in lam analha ay way li buma amul li buma amul dem djub fi dem ba ziyara ci cheikhou tidiane radhiyallahu anhu tafa wa ya mararata aishati yemuna ci wala kay len yem le ma ci waxtan rek aishati sama dundu way sama dundu gi dal na nakare di bumako ziyare di wul wa atta yow de digge nga yow yalla wa anta te yow kat al wa'du digge gi nga digge en daka fa yow sadiqun aji deggu la ijabata da'in fi nga nanguk aji wote jittirarin aji lor wa zillati akuk soufi akuk doye di akuk torox sang ilahi yow sama borom faafu yalla nga deggal al walidina wajuri dhunubuhum seeni bakkar kazalika niki nonu ya rahman yow mi nga xamne yow ya sheikh del yermande kulal masihati yalla nga yeureum mbolam mbel mbolam serigne kazalika niki nonu ikhwani sunu mbokk yeb ilahi yow bur suma sama jumlatan mbolam sen wa man yantami ak kep ko xamantene da nga askano rabbi yow sama borom ila khayri millati ci gën ji yor ci moy islam wa aska salatullah gën ja sel li julli summa salamihi top gën jassel li seumal ala khair khalqillah yalla nek ci gën dikki yalla bind min khair sunyati ci ludul fete exception ma al ali andak ñeñi wal ashabi ak andando yu bax yete gore ma zarra fek mi ngi 5 sarikon jant bi nga xamne mom moy 5 sa su ne wa ma qala ak fek mi ngi wax dahin aji wote ya ilahi ya sama borom li siddati ngir sama tartar kep ko xamantene taxaw na ni yalla li dimbali ma ndax sama tartar yi ma nek fek lolu mi ngi am yalla ngoy julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam te lolu do am li mom mo nekkon insha allah taala wa fil muqarrabin ila hadratil matin insha allah jama rabbil alamin ni ngi ñaan yalla lepp lo xamantene am na ci barke ak ci nangu ñaan ak lepp lo xamantene lambo nako mo xam ci mbiru aduna mo xam ci alakhirah la mo xam ci barke lu meunti do yalla nako yalla boole defal ci barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam barke ci nga xamantene mom moko bind رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ربنا وعلى اله وصحبه اجمعين سلام Para ganhar, nunca existe bala. Yeah. I'm gonna get you.